जिंदगी शुरू हो गई थी हमेशा के लिए, मौत मर चुकी थी हमेशा के लिए, आसमां वही था मगर बहुत कुछ बदला हुआ, जमीन वही थी मगर बहुत कुछ बदली हुई, मर्द वही थे मगर बहुत कुछ बदले हुए, औरतें भी वही थीं मगर बहुत कुछ बदली हुई। वो तमाम लोग जिन्होंने पिछली दुनिया में खुदा की जमीन को फसाद से भर दिया था, जहन्नुम के कैदखाने में कैद अपने अंजाम को भुगत रहे थे, वो तमाम लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी खालिक की मोहब्बत और खल्क की खिदमत में गुजारी थी, जन्नत की बादशाही में मुकीम अपने इनाम का मजा ले रहे थे, बंदगी करने वाले बंदगी रब का, दीन की नुसरत करने वाले नुसरत दीन का, खल्क की खिदमत करने वाले खिदमत खल्क का, और सब्र करने वाले सब्र का बदला पा चुके थे। लेकिन अभी तो उस बदले का आगाज हुआ था, उस बदले, उस जजा, उस सिले को बढ़ते चले जाना था। अभी तो इस जिंदगी में मिलने वाली इज्जत का आगाज हुआ था, इस इज्जत, इस मकाम, इस मर्तबे को बढ़ते चले जाना था। पहली दफा इंसान का वास्ता बराए रास्त खुदाए रहमान से पड़ा था। अहले जन्नत ने चंद ही दिनों में जान लिया था कि उनका आका, उनका मालिक, उनका रब कैसी ऊंची शान और कैसी कामिल अजमत वाला है। उसका जर्फ उसकी शान की तरह आला और उसकी अता उसकी अजमत की तरह बेहद हिसाब थी। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि खुदा के वादों की ताबीर इतनी हसीन होगी। पिछली दुनिया में जिस जन्नत का जिक्र वो सुनते आए थे वो ऐसी बेमिसल होगी। उसकी बख्शिश खाली झोलियों को इस तरह भरेगी, उसकी अता वजूद को ऐसे सरशार करेगी। लोग पिछली दुनिया में जमीन पर चंद सौ कस और चंद मरले का घर बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा देते हैं, मगर अब लोगों ने देखा कि खुदा हर एक सांस के बदले में उनको ऐसे सितारों का मालिक बना रहा था जिनमें लाखों जमीनें समा सकती थीं। हर जन्नती इंसान ने पिछली जिंदगी में जो अरबा अरब सांस लिए थे उनकी गिनती खत्म हो गई, मगर उसे मिलने वाली सितारों की जागीरें खत्म होकर नहीं देती थीं। लोगों ने पिछली दुनिया में सोने चांदी के चंद सिक्कों और हीरे मोती के चंद जेवरात को अपना सरमाया समझा, मगर इस दुनिया में उन्हें वो सैयारे इनाम में मिले जो मुकम्मल तौर पर सोने चांदी और हीरे मोतियों से बने हुए थे। लोग पिछली दुनिया में बीमारी और बुढ़ापे के सताए हुए थे, इस दुनिया में उनको अथाह सेहत और भरपूर जवानी का वो जायका नसीब हुआ जिसने जिंदगी का लुत्फ दुबाला कर दिया। लोग पिछली दुनिया में दुखों और महरूमियों की आग में झुलसे हुए थे, मगर यहां उन पर खुशी और शादमानी की ना खत्म होने वाली वो बरसात हुई जिसने उनको निहाल कर दिया। अहले जन्नत को हर बुराई से बचा लिया गया था, यहां उनकी हर जरूरत पूरी होती थी, हर ख्वाहिश की तकमील होती थी, हर हुक्म की तामील होती थी, हर ऐश मुहैया था, यहां हर तरफ सामान ऐश व तरफ और बादशाही के लवाजिम थे, हर तरफ खुशी व राहत के असबाब थे, हर तरफ बाइखलाक इंसान थे, हर तरफ सलाम करते मलाइक थे, हर तरफ रूहानियत थी, हर तरफ मुसर्रत थी, हर तरफ हुस्न व जमाल था, हर तरफ अमन व सुकून था। इस नई दुनिया में इंसान अबदी हो चुका था। इंसान की कहानी जो कभी अबदियत से शुरू होती थी अबदियत के एक लाफानी दौर में दाखिल हो चुकी थी। इंसान की कहानी जो कभी अर्ज अमानत और ऐदुल सद से शुरू हो गई थी सबा व समावात की हुक्मरानी के दौर में दाखिल हो चुकी थी। इंसानियत की कहानी जो पिछली दुनिया में अधूरी थी आखिरत की इस दुनिया में पूरी हो चुकी थी, मगर इसके साथ ये जरूरी था कि हर वो कहानी जो पिछली दुनिया में अधूरी रह गई थी यहां पूरी कर दी जाए। ये एक मुकम्मल दुनिया थी, इसलिए यहां हर अधूरी कहानी का मुकम्मल किया जाना जरूरी था। यह खुदाए रहमान का फैसला था जिसके जहूर का वक्त आ चुका था। अब्दुल्ला इस नई दुनिया की एक दिलकश शाम में तन्हाई और सुकून की आगोश में बैठा उन हसीन मनाजिर से अपनी आंखें ठंडी कर रहा था जो इस खूबसूरत वादी में चारों तरफ फैले थे। वो इस वक्त जिस जगह मौजूद था वो मुसव्विरे हकीकी के फन का शाहकार थी। वो कई घंटों तक इन मनाजिर से अपनी आंखें ठंडी करने के बाद भी खुद को इनके सहर से आजाद नहीं कर पा रहा था। जमीन, आसमान, पहाड़, हवा, सब्जा, फूल, रंग, खुशबू और रोशनी नामों की हद तक वही थे जिनसे इंसान पिछली दुनिया में वाकिफ थे, मगर अब इनकी जो शक्ल जाहिर हुई थी उसके हुस्न को सिर्फ महसूस किया जा सकता था। بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سابقہ دنیا میں آسمان پر تیرتے بادل آسمان کا منظر لمحہ بلمحہ بدلتے تھے، یہاں ہر سمت پھیلے مناظر ہی غیر محسوس طریقے پر کسی تصویر کی طرح بدلتے چلے جا رہے تھے، ہر منظر خوب سے خوب تر تھا۔ ان دلکش مناظر کے رنگوں کو رنگین تر بنانے میں بہت کچھ دخل اس مشروب کا تھا جس کے ہر گھونٹ کے ساتھ عبداللہ سرور کی ایک نئی کیفیت میں ڈوب جاتا تھا۔ مگر اس فردوس کا سب سے بڑا سرور خدا کی رضا اور عطا کا وہ احساس تھا جس سے وہ مسلسل گزر رہا تھا، اور جس کے پانے کا احساس وجود کو سرشار اور قلب کو شادمان بنانے کے لیے بہت تھا۔ عبداللہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ عمل کا مشکل وقت گزر گیا، امتحان کی سخت گھڑیاں بیت گئیں، ماضی کی پچھلی دنیا ختم ہو گئی، مگر انعام کی یہ دنیا، یہ بے مثال دنیا کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور لمحہ بھر میں اس کی نگاہیں سات آسمان کو چیرتی چلی گئیں۔ اس کے سامنے اربوں کہکشائیں آ گئیں جن کا وہ براہ راست حکمران تھا، کھربوں ستارے آ گئے جو اس کے تصرف میں دے دیے گئے تھے۔ اسے بادشاہی کرنی تھی، اسے بس حکم دینا تھا۔ عبداللہ نے اس نظارے سے نگاہیں پھیر کر اپنے ہاتھ میں موجود چاندی کے اس گلاس کو دیکھا جو شیشے کی طرح شفاف تھا۔ اس گلاس سے ارغوانی رنگ کا مشروب چھلک رہا تھا۔ اس نے مشروب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے دل میں کہا، اتنے بڑے اقتدار سے لے کر اتنی غیر معمولی لذت دینے والے، تیرا شکریہ۔ گھونٹ لیتے ہی وہ لذت کے ایک نئے احساس سے آشنا ہوا جو اس سے پہلے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی جنت تھی، ہر گھونٹ مختلف، ہر نوالا منفرد، ہر نظر نئی، ہر لمس جدا، ہر احساس یکتا، ہر وصال بے مثل۔ خدا کے انعام کی جگہ خدا کی شان کی طرح غیر معمولی تھی۔ عبداللہ لذت، سرور اور شادمانی کے سمندر میں نہ جانے کتنی دیر اور غوطہ زن رہتا کہ اس کے خادم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، آلی جا۔ خادم کی آواز پر عبداللہ خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ خادم نے بہت ادب سے عرض کیا، بارگاہ اقدس سے ایک فرشتہ سلامتی کے پیغام کے ساتھ آیا ہے۔ خادم کی یہ بات سنتے ہی عبداللہ کے ذہن سے سرور کے بادل چھٹ گئے اور ان کی جگہ ادب اور محبت کے پرشوق جھونکوں نے لے لی۔ اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا گلاس کونے میں رکھا اور بے تابانہ فرشتے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نورانی وجود اندر داخل ہوا۔ یہ فرشتہ انسانی شکل ہی میں تھا مگر اس کے پورے وجود سے روشنی کی انتہائی خوبصورت شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ کوئی عام نہیں بلکہ غیر معمولی فرشتہ تھا جو براہ راست رب کائنات کی بارگاہ سے آ رہا تھا۔ ایسے کسی فرشتے کا آنا کسی بھی جنتی کے لیے بڑا احساس ہوتا تھا۔ عبداللہ کو اندازہ تھا کہ اس فرشتے کے آنے کا مطلب کسی خصوصی پیغام کا آنا ہے۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ فرشتے کے پیچھے ایک اور خادم ادب سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ فرشتے نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا، سردار عبداللہ پر خدا رحمان کی سلامتی ہو۔ عبداللہ نے گردن جھکا کر اس کا استقبال کیا اور بہت احترام سے جوابی سلام پیش کیا، خدا بزرگ و برتر کے سفیر، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ کا تشریف لانا میری عزت افزائی ہے۔ آپ کی عزت افزائی یہ پیغام ہے جو بارگاہ اقدس سے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرشتے نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر ایک فرمان اس کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ نے اپنے خادم کو دیکھا، وہ تیزی سے عبداللہ کے قریب آیا۔ عبداللہ نے اپنے سر پر رکھا ہوا تاج اتارا جو اس کی بادشاہی اور عظمت کا اصل نشان تھا اور اسے خادم کے حوالے کیا۔ پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے وہ فرمان تھاما اور ادب سے اسے آنکھوں سے لگا کر اس کا بوسہ لیا۔ پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے فرشتے سے درخواست کی، آپ تشریف رکھیے، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر فرشتہ لوٹ گیا۔ عبداللہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس طرح کے فرشتے اپنا کام مکمل کر کے فوراً لوٹ جاتے تھے۔ ساتھ آنے والا خادم بھی اس کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی عبداللہ نے فرمان کو کھولا، اس میں صرف اتنا لکھا تھا، ہماری بندی آج سے تمہارے حوالے ہے۔ عبداللہ نے یہ پیغام پڑھا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، مالک کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر وہ بہت احترام کے ساتھ کھڑا ہوا اور باہر کی سمت دیکھا۔ اس کے کچھ کہے بغیر اس کا حکم باہر کھڑے خادم تک منتقل ہو گیا۔ وہ فوراً ہاتھ میں جواہرات سے مزین ایک قیمتی تشتری لیے حاضر ہوا۔ عبداللہ نے فرمان کو عقیدت سے بوسہ دیا اور پھر اس میں رکھ دیا۔ خادم کو معلوم تھا کہ اسے کہاں رکھنا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے سر چکائے رخصت ہو گیا۔ عبداللہ نے پہلے خادم کو دیکھا تو وہ تیزی سے عبداللہ کا تاج لے کر اس کے قریب آ گیا۔ عبداللہ نے تاج پہنا اور پھر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ خادم تاج پیش کر کے باہر چلا گیا۔ عبداللہ کچھ سوچتا رہا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں پیغام کے الفاظ تھے۔ اس کا تصور جنت کی اس لامحدود بستی کے مرکزی نظام سے متعلق ہو گیا۔ جنت میں موجود ہر شخص اس کے خیال کی پہنچ میں آ چکا تھا۔ لمحہ بھر میں اسے معلوم ہو گیا کہ پیغام میں ہماری بندی سے مراد کون خاتون تھیں۔ اس کے بارے میں تمام تفصیل عبداللہ کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے بڑبڑایا، کمل۔ وہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کے پاس دو جملوں میں جو پیغام آیا تھا وہ ایک ادھوری کہانی کا مکمل تعارف تھا۔ وہ اس کہانی کے تمام اہم کرداروں سے اچھی طرح واقف تھا، سوائے ایک کردار کمل کے، جس کے بارے میں اب عبداللہ سب کچھ جان چکا تھا۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ جنت کی زندگی میں اسے انتہائی غیر معمولی طاقتیں حاصل تھیں، مگر ان طاقتوں کے باوجود وہ بعض جگہوں پر بالکل بے بس تھا۔ اس کہانی میں بھی کچھ ایسا تھا جہاں وہ مکمل بے بس تھا، مگر اس کو بھیجے گئے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ادھوری کہانی مکمل کرنے کا کام اسی کو دیا گیا ہے۔ عبداللہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کو ایک بہت مشکل کام دے دیا گیا ہے۔ اس کے لبوں پر وہی دعا آ گئی جو پچھلی دنیا میں اس کا معمول رہی تھی، مالک میری مدد فرما کہ میں تیری مرضی کو پورا کر سکوں۔ عبداللہ دیر تک آنکھیں بند کیے اپنے رب کے حضور فریاد کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کچھ سوچ کر اس نے باہر کی سمت دیکھا۔ اس کا خادم ادب کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عبداللہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، سردار جبرائیل کی خدمت میں پیغام بھیجو، میں ان کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ خادم نے کچھ کہے بغیر گردن جھکائی اور باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ نے پاس رکھا ہوا مشروب دوبارہ ہاتھ میں اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے یادوں کے دھندلکے میں کھو گیا۔ وہ ایک ہوائی سفر تھا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ جہاز کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بری طرح ڈولنے لگا۔ چند خواتین مسافروں کی تو چیخیں بھی جہاز میں گونج گئیں۔ ہر دل دھڑکنے لگا، ہر چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کا اشارہ روشن ہو گیا۔ پائلٹ کی آواز بلند ہوئی اور وہ سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کے ساتھ لوگوں کو پرواز کے ناہموار ہونے کی وجہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایئر ہوسٹس سیٹوں کو پکڑ کر بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی ایک ایک شخص کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اس واقعے سے قبل جہاز کی پرواز بالکل ہموار تھی۔ وہ 11 کلومیٹر کی بلندی پر تیزی سے اڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز کے فرسٹ کلاس کیبن کی کشادہ اور آرام دہ سیٹوں میں بیٹھے مسافر مختلف طریقوں سے اس طویل فلائٹ میں وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نے نیند کے دامن میں پناہ لی تھی اور کچھ نے سامنے موجود اسکرین پر اپنی پسند کی فلموں کو وقت گزاری کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ اہل خانہ تھے وہ وقفے وقفے سے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، مگر جہاز کی پرواز ناہموار ہوتے ہی سارے مسافر ہر شے بھول کر اپنی سلامتی کے لیے فکر مند ہو گئے تھے۔ عبداللہ بھی اسی فلائٹ پر تھا۔ وہ فرسٹ کلاس کیبن کی ونڈو سیٹ پر بیٹھا تمام لوگوں اور تمام دلچسپیوں سے بے نیاز جہاز کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے میں مشغول تھا۔ باہر کے جس منظر میں دوسروں کے لیے یکسانیت تھی، عبداللہ کے لیے وہ خدا کی معرفت اور اس کی عظمت کو دیکھنے کا ایک نادر موقع تھا۔ ان گنت سفر کرنے کے باوجود اسے باہر کے منظر میں خدا کی عظمت کا ایک نیا پہلو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سامنے افق پر زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر درحقیقت یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے۔ زمین کبھی بھی اور کہیں بھی آسمان سے نہیں ملتی۔ اسی طرح وقت کے افق پر جب زندگی موت سے ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح زمین کبھی آسمان سے نہیں ملتی، اسی طرح زندگی کبھی موت سے نہیں ملتی۔ خدا نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ موت تو بس ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان عارضی دنیا سے نکلتا ہے اور ابدی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر افق سے ہٹی اور زمین کی طرف مڑ گئی۔ 11 کلومیٹر کی بلندی سے زمین ایک فرش کی طرح بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اتنی بلندی سے زمین کی ہر بلند چیز، عمارات، درخت، پہاڑ، غرض ہر شے یکساں طور پر پست نظر آتی تھی۔ عبداللہ کے دل نے کہا، میرے رب کو بھی زمین کی ہر سر بلندی اتنی ہی پست لگتی ہوگی۔ اس کی عظمت کے سامنے ہر فراز نشیب ہے، ہر اونچا نیچا ہے، ہر بڑا چھوٹا اور ہر بلندی پستی ہے۔ یہ عبداللہ کی عادت تھی کہ وہ چیزوں کے اندر وہ کچھ دیکھ لیتا تھا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اسی معرفت نے اس پر ان دعاؤں کو القا کیا تھا جو خدا کریم کی الطاف و عنایات کے دروازے اس پر کھولنے کا سبب بن گئی تھی۔ عبداللہ نے نظر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہوں نے رب کائنات کو پکارا، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے اپنے آخری رسول اور آخری کتاب کے ذریعے سے اپنا پیغام ہم کو دیا، ورنہ ہمیں اتنی وضاحت سے کیسے پتا چلتا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ تیری عظیم ہستی سے ملاقات کا نام ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک خلش نے سر اٹھایا، مگر انسانیت تو ابھی بھی بے خبر ہے، اور جن کو خبردار کرنا ہے ان کو اس حقیقت کی کچھ پرواہ نہیں۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی، پرورتکار مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا تک ایک زندہ حقیقت کے طور پر پہنچا دوں، میں انسانیت کو اس منزل کا پتا دوں جس کی خبر تیری کتاب میں ہے، میں اس راستے تک لوگوں کو پہنچا سکوں جو اس منزل تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، جس منزل اور جس راہ کو تیرے کلام کے ذریعے سے تیرے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ مجھے اس منزل کی سمت اور اس راہ پر ثابت قدم رکھ، اور میرے بعد اس مشن کو باقی رکھنے والے لوگ مجھے عطا کر دے۔ دعا کا یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور بری طرح ڈولنے لگا۔ عبداللہ کا دل بھی ایک انسان کا دل تھا، اس پر بھی دہشت طاری ہوئی، مگر بس ایک لمحے کے لیے۔ اگلے لمحے دل کے پنچھی نے الفاظ کے پنکھ پھیلائے اور آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے عرش تک جست بھری۔ بندے عاجز کی صدا پرواز کی ہر حد کو توڑ کر عرش تک پہنچی، نو، ناٹ ناؤ، ناٹ لائک دس۔ فریاد بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہوئی اور کہیں زیادہ تیز رفتاری سے اپنے ساتھ اطمینان کا سندیشہ لیے لوٹ آئی۔ عبداللہ کے دل پر سکینت طاری ہو گئی۔ کنول خدا کی جنت میں آ کر نئی زندگی کی مسرتیں سمیٹ رہی تھی۔ جنت وہ دنیا تھی جس کے قوانین پچھلی دنیا سے بالکل جدا تھے، جہاں جوانی تھی، بڑھاپا نہ تھا، خوبصورتی تھی، بدصورتی نہ تھی، طاقت تھی، عجز نہ تھا، صحت تھی، بیماری نہ تھی، غرض ہر بھلائی تھی، کوئی شر نہ تھا۔ وہ انسانیت جس نے اپنا سفر کبھی کرائے عرض سے شروع کیا تھا، اس کی بادشاہی کے حدود اب 7 آسمانوں تک پھیل چکے تھے۔ کنول اسی دنیا کی ایک بلند مقام شخصیت تھی، کامیاب وہ سرفراز، بامراد وہ بانصیب، وہ جنت کی ایک باسی تھی، مگر عام اہل جنت سے بہت بلند تر تھی۔ اس کی حیثیت ایک عظیم سلطنت کی تاجدار کی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں آنے کے بعد وہ ابھی یہ بھی نہیں جان سکی تھی کہ اس کی بادشاہی میں کتنے ستارے، کتنے سیارے اور کتنی کہکشائیں ہیں، اس کے ماتحت کتنے خدام ہیں، اس کے ساتھ کتنے فرشتے کام کرتے ہیں۔ اس کی ذاتی شخصیت بھی بالکل بدل چکی تھی۔ گرچہ وہ پرانی دنیا کی طرح یہاں بھی ایک عورت تھی، مگر اب اس کا وجود حسن فطرت کا ایک شاہکار تھا۔ اس کا چہرہ سراپا نور تھا، اس کا حسن مسحور کن تھا، اس کا لہجہ کلیوں کی چٹک کی طرح نرم تھا، اس کی آواز کوئل کی کوک سے زیادہ شیریں بن چکی تھی، اس کی چال سراپا رانائی تھی، اس کی شخصیت سراپا جمال تھی۔ اس کے پاس خدائی انعامات کی وہ دنیا تھی جس کا خواب بھی کبھی اس نے نہ دیکھا تھا۔ یہاں ہر طرف پرکیف نظارے تھے، ہر طرف ابدی بادشاہی کے لوازمات تھے، کیف و فرت کا سامان تھا، خوبصورتی اور آسائش کا اہتمام تھا، ہر سمت حسن اور شادمانی کا سنگم تھا۔ یہ دنیا طاقت اور مسرت، محبت اور عافیت، ابدیت اور ابدیت، روحانیت اور ماتیت، صحت اور لذت کا ایسا عجیب امتزاج تھی کہ جس کی مثال کسی کے تصور میں نہ آ سکتی تھی۔ اس دنیا میں کمل کی جنبش ابرو پر ہر خواہش کی تکمیل اور انگلی کے ایک اشارے پر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا تھا۔ غرض یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں ہر طرف سکون، راحت، آسانی، کامرانی، فراوانی اور سرفرازی کے مظاہر جلوہ گر تھے، مگر اپنی تمام تر نعمتوں، مقام و مرتبے کے باوجود کمل بہت مختلف تھی۔ وہ شازی کسی سے ملتی تھی، وہ بہت کم گو تھی، اپنی ذات میں گم، اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی، اپنی زندگی میں مگن۔ وہ جنت میں ابھی تک تنہا تھی، کسی جوڑے کے بغیر، مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ خوش نہ تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی، اس نے ابدی فلاح کو پا لیا تھا، ابدی کامیابی کا جام پی لیا تھا۔ یہاں جینے کا مزہ لینے کے لیے ہر لمحہ بہت کچھ تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے اپنے رب کی رضا کا پروانہ ملا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنے مالک کے حضور پیش ہونے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ اس کے لیے یہی جنت کا سب سے بڑا انعام تھا، اور در حقیقت یہی جنت کا سب سے بڑا مقام تھا۔ اس وقت وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے رب کی یاد میں مشغول تھی، گرچہ ہر طرف نعمتوں کے انبار تھے اور چاروں طرف مستعد خدام موجود تھے کہ اس کے ایک اشارے پر ہر حکم کی تعمیل کریں، مگر اسے نعمتوں سے زیادہ خدا کی حمد اور تسبیح میں دلچسپی تھی۔ یہ اس کی روح کی سب سے بڑی غذا تھی، اس کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ وہ اسی حال میں تھی کہ ایک خادم نے اس کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس کا اذن ملتے ہی تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پاس موجود تھا۔ سردار نے آپ کو یاد کیا ہے، اس جملے میں کسی شخصیت کا ذکر نہ تھا، مگر کمل کے لیے اس کا مفہوم بالکل واضح تھا کہ اسے کس نے بلایا ہے۔ گزری ہوئی دنیا کی اصطلاح مستعار لی جائے تو بلانے والی شخصیت اس کے باس کی تھی، جو خود اپنی جگہ ایک بہت بڑے مقام کا مالک تھا۔ جنت کا نظام اسی طرح بنا ہوا تھا، ہر شخص اپنی جگہ ایک بادشاہ کی طرح تھا، مگر ہر کسی کے اوپر کوئی اور شخص تھا، مگر یہ افسری اور ماتحتی کا کوئی معاملہ نہ تھا۔ جنت میں لوگوں کی دلچسپیوں کے لحاظ سے بہت سے تخلیقی کام تھے، ان کاموں کو بہت سے لوگ مل کے کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بلند حیثیت کے مالک تھے وہی ان کاموں کی انجام دہی کے عمل میں اوپر ہوتے تھے، جبکہ نچلے درجے کے جنتی اعلی درجے کے جنتیوں کی رہنمائی میں کام کرتے تھے۔ یہ سلسلہ انبیاء اور رسل تک چلا جاتا تھا، جو عظمت کے اس مینار کی بلند ترین سطح پر تھے۔ ان کے نیچے اعلیٰ ترین اور مقرب ترین اہل جنت تھے، جن کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی۔ ان میں سے کچھ نے اپنا قدیم مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ نے اپنا فرقہ اور تعصبات چھوڑ کر انبیاء کی لائی ہوئی دین کی اصل دعوت کو اختیار کر لیا تھا۔ ذاتی حیثیت میں بھی یہ بہترین اخلاق و کردار کے لوگ تھے، مگر ان کا اصل امتیاز یہ تھا کہ ان میں سے بیشتر لوگ پچھلی دنیا میں انبیاء و رسل کے ساتھ یا ان کے بعد ان کے مشن کو کسی تبدیلی، تغیر اور اضافے کے بغیر جاری رکھنے والے تھے۔ انبیاء کے مشن کو بعین ہی جاری رکھنے کا کام کہنے سننے میں بہت سادہ، مگر کرنے میں بہت مشکل تھا، کیونکہ امتیں ہر دور میں انبیاء کی دعوت کو بدل کر یا اس میں اضافے کر کے اس کی شکل تبدیل کر دیتی تھیں۔ ہر نیا نبی پرانا دین یعنی دین اسلام لے کر آتا اور اسی جرم میں معتوب ٹھہرتا۔ ختم نبوت کے بعد انبیاء کی جگہ قرآن نے لے لی، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لے رکھا تھا۔ یوں قرآن محفوظ رہا، مگر بس مصحف تک ہی رہا۔ اصل دین بدل نہ سکا، مگر بس قرآن و سنت تک ہی رہا۔ ان سے باہر لوگوں کی خواہشات کی حکمرانی قائم تھی، دین کے نام پر کیے گئے ان کے اضافے اصل دین کی جگہ لے کر لوگوں کے لیے نیکی و بدی کا معیار بن گئے۔ مگر جو لوگ قرآن کے پیغام کو پا گئے وہی انبیاء کے اصل وارث بنے۔ انہوں نے لوگوں کے دین میں کیے گئے اضافوں کے بجائے اصل دین کی طرف بلایا، اصل منزل یعنی آخرت کی طرف بلایا، اور اس منزل تک پہنچنے کے اصل راستے یعنی ایمان و اخلاق کی طرف بلایا۔ مگر یہ راستہ اتنا اجنبی تھا کہ کبھی کسی کو اس میں دلچسپی محسوس نہ ہوئی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ خدا کے پیش نظر لوگوں کو زبردستی بدلنا نہ تھا، اپنا اصل پیغام پہنچانا تھا۔ سو یہ کام ختم نبوت کے بعد بھی کبھی نہ رکا، یہ کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے۔ ایمان و اخلاق جن کی دعوت بھی تھا اور زندگی و سیرت، ان کے علاوہ بھی مقربین کے گروہ میں کچھ اور لوگ شامل تھے۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے مختلف طریقوں سے خدا کا قرب پایا تھا، کسی نے صبر سے، کسی نے شکر سے، کسی نے خدمت خلق سے، کسی نے نوافل اور ذکر الہی کی کثرت سے۔ مقربین سے نیچے عام اہل جنت تھے، جنہیں اصحاب الیمین یا دائیں ہاتھ والے کہا گیا تھا۔ ان میں بھی ضمنی طور پر درجہ پر درجہ بہت سے گروہ تھے۔ پھر ہر فرد ذاتی عمل اور مقام کے لحاظ سے اپنے درجے کے لوگوں میں کچھ کم یا زیادہ تھا۔ جیسے دنیا میں پوش علاقوں میں رہنے والے لوگ مجموعی طور پر ایک جیسے ہوتے تھے، لیکن ذاتی مال و دولت کے لحاظ سے ہر شخص دوسرے سے کچھ کم یا زیادہ ہوتا تھا۔ یہی ہر گروہ اور ہر درجے میں انفرادی طور پر اہل جنت کا معاملہ تھا۔ کمل کا تعلق مقربین کے گروہ سے تھا، اس سے نیچے اصحاب الیمین کے بہت سے درجات تھے، لیکن اس سے اوپر درمیان کی ایک کڑی کے بعد حضرات انبیاء ہی تھے۔ درمیان کی کڑی ہی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت تھی جس کا ذکر خادم نے کیا تھا۔ خادم کی اس بات کے ساتھ ہی کمل کے ذہن میں لمحہ بھر میں اہل جنت کے درجات کی مکمل تصویر سامنے آ گئی تھی۔ مقربین کے گروہ میں اپنی شمولیت کے احساس نے اسے سرشار کر دیا۔ اسی احساس میں اس نے پورے اعتماد کے ساتھ خادم سے کہا، سردار کو اطلاع دو کہ میں حاضر ہوتی ہوں، کیا ہم بھی ساتھ چلیں؟ خادم کے سوال کے پیچھے ایک داستان تھی۔ اہل جنت اور خاص کر مقربین کہیں بھی رسمی طور پر جاتے تو ان کے خدم و حشم کا ایک پورا سلسلہ ہوتا۔ یہ گویا کہ ان کے پروٹوکول کے لوگ ہوتے، جس سے ان کی شان کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔ خادم نے اسی پروٹوکول کی اجازت لی تھی۔ نہیں، تم صرف میرے جانے کا بندوبست کرو۔ خادم سر جھکا کر رخصت ہو گیا۔ کمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی اس کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ انسان موت سے غافل رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کائنات میں جیتے ہیں جہاں فطرت کی ہر طاقت اصل زندگی کو ختم کرنے کے مشن پر مامور ہے، مگر خدا کریم کے حکم پر یہ طاقتیں زمین پر پہنچتے ہی قاتل جلاد کے بجائے ایک شفیق ماں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ مگر خدا پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے حکم دے اور یہ طاقتیں دوبارہ قاتل بن جائیں۔ جہاز کے ساتھ اس لمحے یہی ہوا تھا۔ وہ لطیف ہوا جو جہاز کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اسے اس کی منزل کی طرف پہنچا رہی تھی، یک بیک موت کی پیغمبر بن گئی تھی۔ پہ در پہ آنے والے ایئر پاکٹ اپنا کام کر رہے تھے، اور زمین کی کشش موت کی کشش بن کر جہاز کو نیچے کھینچ رہی تھی۔ جہاز میں شور مچ چکا تھا، موت کے خوف نے ہر شخص کو لرزا دیا تھا۔ جہاز کا سفر دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ سفر ہوتا ہے، مگر جب جہاز خطرے میں گر جائے تو اس سے زیادہ غیر محفوظ سواری کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے میں کوئی شخص کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ پورے جہاز میں ایک ہی شخص پرسکون تھا۔ وہ پرسکون ہی نہیں تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ یہ عبداللہ تھا جس کے دل پہ اس کے رب نے سکینت طاری کر دی تھی۔ اسی دوران میں عبداللہ کے برابر بیٹھے ہوئے آدمی نے گھبراہٹ کے عالم میں عبداللہ کی طرف رخ کیا اور جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مگر ہوا تو خدا کی غلام تھی، اس کے مالک نے اسے اپنی یہ ادا عطا کر رکھی تھی کہ وہ دکھائی نہیں دیتی، مگر اسے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ وہ باہر دیکھ کر کیا سمجھ پاتا کہ ہوا کے ارادے کیا ہیں؟ پھر اس کی نظر عبداللہ کے پرسکون چہرے اور چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پر پڑی۔ اس نے غور سے عبداللہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہرائے۔ وہ عبداللہ کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے انگریزی میں زیر لب پڑ پڑایا، پاگل انسان۔ عبداللہ اس کی بات نہ سن سکا، سنتا بھی تو نظر انداز کر دیتا۔ وہ ایک دائی تھا اور جانتا تھا کہ دائی کو ہر بےہودہ بات کو پینا ہوتا ہے، تاہم اس شخص کی یہ گھبراہٹ فطری تھی۔ جہاز کا یہ لرزنا اور اوپر نیچے ہونا وہ معمول کا عمل نہیں جو عام طور پر نہ ہموار موسم کی بنا پر فضائی سفر میں ہوتا رہتا ہے۔ جہاز معمول سے کہیں زیادہ بے قابو ہو کر ٹول رہا تھا۔ عبداللہ نے صورتحال سے بے نیاز ہو کر اپنی جیب سے قرآن مجید کا نسخہ نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ حسن اتفاق سے قرآن مجید کی سورہ یونس کا وہی مقام سامنے آ گیا جس میں اسی قسم کی صورتحال کو بیان کیا گیا تھا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافر پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہوں گے۔ اور جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ آیات پڑھ کر بے اختیار عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ جہاز اس وقت ان آیات کی عملی تفسیر بنا ہوا تھا۔ اس کے دل سے صدا نکلی، پرورتگار انسانیت پر رحم کر۔ انسانیت کی کشتی اسی جہاز کی طرح ڈول رہی ہے جس پر اس کے گناہ کے سبب کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مولا، ہم نہیں جانتے کہ تیرا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوگا، ہمیں ہدایت دے۔ انسانیت کو اس کے اعمال کی سزا نہ دے، اسے مہلت دے۔ یکایک جہاز نے غوطہ کھایا، لوگوں کی زوردار چیخیں بلند ہو گئیں، انہیں لگا کہ موت سر پر آ گئی۔ عبداللہ کے برابر بیٹھے شخص نے خوف کے عالم میں بلند آواز سے کہا، پلیز گاڈ سیو اس۔ عبداللہ جو عام حالات میں اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا، اس وقت نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے برابر بیٹھے شخص کو دیکھا اور بے اختیار انگریزی میں اس کی زبان سے نکلا، وہ تو بچا لے گا مگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اس کی مرضی کی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، آپ اپنی ہی مرضی کرتے رہیں گے۔ اس آدمی نے غصے سے عبداللہ کو دیکھا، زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن آنکھوں سے جو کہا اس کا مطلب شٹ اپ ہی تھا۔ عبداللہ نے اس کے شٹ اپ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کہا، اطمینان رکھیں، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، مگر خدا دیکھے گا کہ اسے پکارنے کے بعد آپ اسے یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ اس آدمی نے ابھی بھی عبداللہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، ڈونٹ وری، وی آل ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، بٹ ٹو ڈے از ناٹ دیٹ ڈے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر عبداللہ نے سیٹ کے ہیڈ ریسٹ سے سر ٹکایا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے غور سے عبداللہ کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کا دماغی توازن کچھ خراب ہے۔ وہ بے چینی اور اضطراب سے ارد گرد دیکھنے لگا، یہاں ہر سمت اسی کی طرح پریشان اور خوفزدہ لوگ تھے۔ کچھ دیر جہاز کی کیفیت یہی رہی اور جہاز جھٹکے کھاتا رہا، لوگوں پر خوف کا عالم طاری رہا۔ پھر رفتہ رفتہ جہاز کی کیفیت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ جہاز نے مزید کوئی غوطہ نہیں کھایا، اس کا لرزنا کم ہوتا گیا، فلائٹ بتدریج پرسکون ہو گئی، تمام چہروں پر زندگی کی رونق بحال ہو گئی، دلوں کی دھڑکن معمول پر آ گئی۔ پائلٹ کی آواز بلند ہوئی اور وہ صورتحال میں بہتری سے لوگوں کو آگاہ کرنے لگا۔ فرسٹ کلاس کی خوبصورت اور مستعد ایئر ہوسٹسیں ایک ایک مسافر کے پاس جا کر ان کا حوصلہ بڑھانے لگیں۔ جن مسافروں کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی وہ ان کی خصوصی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ باقی مسافر ہنسنے بولنے، کھانے پینے، فلمیں دیکھنے اور دیگر دلچسپیوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ایک دفعہ پھر عبداللہ کو دیکھا، وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے اپنی نشست پر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔